Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Znajome drzwi, nie stoisz w nich, przemykam gdzieś wśród wejść i wyjść, neonów szept pulsuje nim, i choć ty Myslowic na dzień dobry dziś w budziku, a jak zwykle w budziku, kiedy to 4 po 4 i sięgamy po piosenkę dnia. Dziś taki remanent muzyczny za rok ubiegły, sięgamy po, myślę, taką niezłą perełkę z drugiego albumu szwedzkiej grupy Blues Pills, po nagranie z ich albumu Lady in Gold. 10. utwór, tam się ukrył też z duchem Tony'ego Joe White'a. Elements and Things, dzisiejsza piosenka dnia i Blues Pills.

Mam 3 latka, 3,5. Nie skończyłem żadnych szkół. Chcę zabawek mieć na kopy z Ameryki i Europy. Chcę mieć fajny samochodzik i w ogrodzie chłodny brodzik. Chcę kolejkę składać z tatą, bardzo długą i bogatą. Chcę mieć czołgi i piechotę, wsparte z nieba samolotem. Oprócz tego łódki szybkie, a w akwarium złotą rybkę. Zjawię i zakręcę, gdzie zabawek dają więcej. Rzucę orzeł albo ryszka. Wszystko jedno mi, gdzie mieszkam. Wiem, że może to nieładnie, ale zrobię jak wypadnie. Kraj, gdzie dać najwięcej chcą, będzie wnet ojczyzną mą. Wiem, że może to nieładnie, ale zrobię jak wypadnie. Kraj, gdzie dać najwięcej chcą, będzie wnet ojczyzną mą. Oczywiście, Sławomir Mroszka, oczywiście ten cytat podpowiada pani Grażyna. Pięknie, dziękujemy. 21 po czwartej. No i witamy. Nowy dzień, poniedziałek nam się objawia, 6 dzień marca, 65 dzień tego roku. Ani się obejrzymy, bo chwilkę po 6 piękne promienie słońca. No, powinny nas obudzić, ale jak to będzie, to za chwilkę pan synoptyk także w prognozie pogody. Słońce zajdzie po 17, no i co najbardziej nas cieszy, dzień coraz dłuższy, ten dzisiejszy potrwa ponad 11 godzin. No i tak to się uzbierało, dzień dłuższy od najkrótszego, ponad 3,5 godziny. Imieniny Róży, Jordana i Wiktora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Poniedziałek, 6 marca. Dzień dobry państwu. Takie duże te okna, takie małe te ściany, łeb bez przerwy od nowa, wieczny krąg zaklinany. Takie...

Może żeby się tak nie dołować tym, co u nas za oknami, to zaczniemy od tego, że Skandynawia pod wpływem rozległego niżu nad Finlandii, a pozostałe obszary kontynentu pod wpływem układów niskiego, jeszcze niższego ciśnienia. Polska pod wpływem niżu nad Suwalszczyzny, z zachodu napływać będzie chłodniejsze powietrze polarno-morskie. No i dziś pochmurno i deszczowo, po południu większe przejaśnienia możliwe na zachodzie kraju, no a w ciągu dnia pada i będzie padało, a jak nie będzie padało, to będzie lało. Do tego na Mazurach możliwy deszcz ze śniegiem, w górach także sam śnieg. No i jeszcze, pan synoptyk dodaje, że na zachodzie i na południu opady przelotne, a na południowym zachodzie możliwe burze. Wiatr południowo-zachodni, na północy północno-wschodni, słaby i umiarkowany, no i w czasie burz wiatr porywisty. Ciśnienie niskie, powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 987 hektopaskali. A na termometrach w dzień, no nie jest źle, od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 7-8 w centralnej części kraju, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni plus 12. Najważniejsze, żeby te plusy nie przesunęły, no właśnie, nam tych minusów. Uwaga, budzikowy alfabet, część pierwsza. to tak tylko podpowiem, 2015 albo 2015 tytuł tego nagrania, więc poszukiwania gdzieś, no, gdzieś w podobie, gdzieś w okolicy. 71335, nasza skrzynka SMS-owa w tej sprawie, może ktoś po pierwszym nagraniu już będzie na tyle odważny, że podeśle prawidłową odpowiedź, a podpowiadam życzliwie, że rzeczywiście wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, szukamy tej najprawdziwszej z prawdziwych. 71335 SMS-owo, szukamy wspólnego mianownika, tego wspólnika albo spoiwa, jak niektórzy wolą, trzech różnych nagrań, różnych wykonawców i dodałbym nawet różnych epoki na różne tematy, ale coś jednak wspólnego jest, takiego co może nastrajać to po pierwsze, a po drugie może także narastać. No już trzymamy się ściśle alfabetu, wiele podpowiedziałem, żeby nie było, że w poniedziałek jakoś szczególnie za trudno. 71335, czekamy na prawidłowe odpowiedzi. Ja życzę Państwu przyjemnego słuchania i tych szybciusieńkich, prawidłowych właśnie. Pierwsze nagranie za nami, drugie i trzecie. Jesteśmy gotowi, startujemy. Budzik. Kosmonautą jestem ja, a wszechświatem ty. Nieważkością budzisz mnie, dobrze mi jest z tym. Hipnotycznie gra. tylko byle bliżej słońc galaktycznych serc. Poza nieskończony mrok niezliczonych zer. Kręćmy się wokół orbit naszych gwiazd. Zmieńmy się w astralny tył i zatrzymajmy czas. Bardzo piękne Państwa odpowiedzi. Wszystkie prawidłowe, tak? Tego będziemy się trzymać, bo to przyjęliśmy. Gwiazdy, wszechświat. To takie bliskie naszemu sercu. A może narty po francusku, leski. No nie wiem, czy to akurat, ale też. Odpowiedź prawidłowa od pana Maćka z Warszawy. Zdaje się, pan Maciek jest bezkonkurencyjny w budzikowym alfabecie. Jak pisze, po mojemu. 3, 4, 5. Brawo, panie Maćku, tak jest. Hej, bajm i leski. A na wyróżnienie, myślę, zasługuje pan Jacek, który podesłał też odpowiedź prawidłową. Tego będziemy się trzymać. Brawo, panie Jacku, pięknie dziękujemy. Według pana Jacka to czosnek. Thank you. i serce. Ma zmęczone oczy, nie spałaś północy. Przeze mnie twój snu permanentny niedosyt. Przestałaś wierzyć w cuda, a jednak dzieje się cud. W małym, szarym samochodzie. Samochodu sznur. Samochodu sznur. Samochodu sznur. Samochodu sznur. Samochodu sznur. Samochodu sznur. Samochodu sznur. Też się zastanawiam. I jak to pan Jacek połączył, że to czosnek. No ale prawidłowo. 3, 4, 5 literek w nazwach wykonawców i jeszcze szóstodawska. No przed chwileczką. 4:44 to już śmignęła sygnały, między innymi od pana Pawła z trasy Warszawa na Sielsk, stopni 7. Deszczu dużo. Uważać trzeba. Tak jest, panie Pawle. Bardzo dziękujemy. Takich ostrzeżeń nigdy dość. Pani Marzena z pozdrowieniami z nami dla budzika bez kukułki. Bardzo dziękujemy. No, budzik to już za chwilkę, tak pewnie niektórzy kojarzą, bo o tym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. Słuchacz, który jest z nami od początku, jak zaznaczył, a to jeszcze nie minęła rocznica, od prawie 15 lat. No to teraz już po tym weekendzie możemy śmiało powiedzieć, zbliżamy się nieuchronnie do pełnoletności. Tak jest, budzik już po 15. Na dzień dobry, pan Antoni Ciepłolubny też jest z nami. Ciepło i sucho Lubny zapewne, a deszczu dziś w wielu miejscach naprawdę sporo. Na dzień dobry także pan Szymon jest z nami w Słubicach. Deszczu nie widzę, za to termometr wskazuje 5 stopni, rzecz jasna, ponad zerem. Pani Beata, jak się podpisuje, nie ta z Albatrosa. Poduszka tak słodko zaprasza, a tu obowiązki wzywają. No tak, to jest w poniedziałkowy ranek, szczególnie chyba. Pan Tadeusz z Wałbrzucha informuje, że temperatura 37. Pan Tadeusz dla pocieszenia liczy w Fahrenheitach. Nie pada, ale chmury zasłaniają księżyc. Kawa już gotowa. No to myślę, że też dobra wersja na początku tygodnia. Aha, i pani Agata też pociesza się Fahrenheitami. 46 w Lublinie. Pada. No i podpowiedzi także do tego mokrego dziś kalendarza. Pan Piotr z Radomia pozdrawia. Ku zaskoczeniu z Radomia, za oknem plus na poziomie 7, czyli zgodny z dystansem do przebiegnięta. No to lecim. 7 kilometrów pan Piotr tak radośnie zaprasza i mobilizuje pozostałych. Budzikowe wyrazy serdeczności. Pierwszy raz bardzo dziękujemy za nie. Droga z Poznania do Płocka o tej porze tak dziwnie pusta. Oby bez żadnych utrudnień, również i tych pogodowych. Pani Kasia jest z nami, zapewnia o swojej obecności bardzo dobrze. Pani Aga również, pan Marcin o tym, że w Krośnie 8 stopni powyżej. Na dzień dobry także pani Beata, nie dodałem, że pani Kasia z Krakowa, gdzie 7 na plusie, u pani Agi też w Krakowie 6. No, Kraków rozległy, więc rzeczywiście taka nieduża, ale jednak rozpiętość temperatury może być. Sygnały krajowe. Za nami ciąg dalszy zagranicznych. To już za chwileczkę. Na budziku za 12. No prawie za 12, ale 5. They paved paradise and put up a parking lot. Szybciusieńko jeszcze pan Janusz dopowiada. Dopiero niecały drugi tydzień urlopu w Ostrawie, gdzie leje i jest plus 6, a już człowiek tęskni za pracą i za szkrabami z Ostrawy. Pan Janusz bardzo gorąco pozdrawia. Gorąco to u pana Maćka i rodziny, która to rodzina w kosmosie. San Juan del Rio z Meksyku. No to chyba zdążę. No to chyba nie zdążę. Zastanawia się pan Maciek. Udało się dziś wspólnie razem budzik w Meksyku. Bardzo dziękuję. Nie to odległa zagranica. I pani Amanda, która to jak zwykle spod Londynu, z Harlow, gorąco pozdrawia, około 13 stopni. Ponoć w dzień, w najbliższych dniach temperatura ma też oscylować około 10, odczuwalna około 5. No ale też i ostatnio pamiętamy, że spadała do minus 1. Już nie mogę się doczekać prawdziwej, słonecznej i ciepłej wiosny. Pozdrawia pani Amanda. Tego ciepła myślę od pana Piotra i od pani Beaty. Zazwyczaj pan Piotr sam pisze, więc przepraszam, że pani Beata tak na drugim miejscu dziś postawiona. Z Dubaju. Pozdrowienia, gdzie Dubaj pochmurny. Trochę z rana chłodno, bo ledwie 23 stopnie, ale rzeczywiście już prawie wiosna. To nic w porównaniu z piątkową nocą. A właśnie tam w Dubaju gęsi grzali tak, że piasek na pustyni mógł się rozpuścić i stopić. Pani żona aż z Polski przyjechała na Slasha. Na co dzień bardzo elegancka i wytworna pani żona, pisze pan Piotr. Jakbyście wiedzieli, jak na przełaj przez pustynię brnie, żeby żadnego riffu nie stracić. No, prawdziwa fanka żadnych piasków pustyni się nie boi. Pozdrawiamy serdecznie i pana Piotra i wielką fankę gansów, panią Beatę również. No, gansi to potrafią rozgrzać. 23 stopnie z samego rana, to w Dubaju rzeczywiście pokoncertowe chłody. Za 6,5 minuty będzie piąta. Zatrzęsało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę spłoszoną szczęściem nagrym. Ciepło moich dłoni. potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Ale gdy tylko państwo słyszą sygnały, czy krajowe, czy zagraniczne, to przypomina się, że jeszcze przecież poniedziałkowa lista obudności do zaznaczenia właśnie tejże swojej obecności w budzikowym gronie. No, zachęcam, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335 mailowo, telefonicznie i smsowo, także po godzinie 5. A 5 już za 3 minuty. Still I spend my time looking all around.